You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. Oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, oh, don't give your yes, heart to anyone. Oh, but yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on till the night is gone dance. And it's time to you go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all you alone, can he take you, you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Een ongelooflijke oude plaats, zeg. Tjonge, jongen, jongen, jongen. Maar wel een hele bekende, want ik zie hier dat er wordt meegezongen. Ja. Save the Last Dance for Me. Uit 1961 van, jawel, de Drifters. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Bent u al klaar voor het huisarrest? S'avonds na 8:30. Tja, ja, wij wel hier zo, dus we gaan er rekening mee houden. Ja, huisarrest, huisarrest. Nee, zo moeten we het niet zeggen natuurlijk. We noemen het avondklok. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. Tot middernacht, als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Een hele reeks heerlijke muziek om je oren een beetje te verwennen. Ja, we vertroetelen eigenlijk gewoon je trommelvliezen. Ja, met echt heerlijke muziek. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent, die ging de straat op. En hij vroeg aan u, wat is een gekke eigenschap van u? Interessant. Pieters Dekkers is van de partij met een column, Het Lam Gods. Je zou denken, is het al Pasen? Maar, ach, dat zover is nog niet. Maar we luisteren met aandacht naar zijn verhaal. En Gabi de Ridder Rozen, die heeft een boek geschreven. Een roman, haar vierde. Is die al klaar bijna? Ja, hè? En daar gaan we over praten hier in de show bij jouw lokale omroep. Dus, stay tuned, want we gaan gewoon lekker ook de rest van de tijd, behalve dan bij die gesprekjes, je oren verwennen met heerlijke muziek van onder andere Linda Ronstadt. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Bounce.

10cc. Een van de nummers die je bijna nooit hoort op de radio. Lying Here With You. Prachtig. Je wordt er helemaal stil van. Linda Ronstadt ervoor met Blue By You. Elk van ons wordt wel eens betrapt op iets eigenaardigs. Van gedachteloos neuspeuteren tot oneindig klikken met een ballpoint. Het kan natuurlijk van alles zijn. Jeroen van Gent, zelf ook niet geheel en al zinnig, vroeg dus op straat: wat is een gekke eigenschap van u? U kijkt elkaar aan. Ja, ik kan er geen één verzinnen. Wij zijn gewoon zo normaal. Ja. Heel normaal? Ik kan er geen gekke eigenschap verzinnen, nee. Nee. Misschien is dat wel de gekke eigenschap dat wij geen gekke eigenschappen hebben. Ja. Dat kan. Ja. Ja, dat is waar. Nee, ik zou het niet weten. Niet echt? Nee. Nou, ik heb er een heleboel. Een heleboel? Maar ik ben er blij mee. Oh, noem maar één voor de luisteraars. Een beetje dwars tegen de draad in zijn. Dwars tegen de draad in zijn? Ja, een beetje eigenwijs zijn. Goeie eigenschap. Ja, oké. Okay. Maar is het nog, ja, kunnen jullie daar nog voorbeelden over hebben? Of wordt het dan te erg? Valt het mee? Nou, in deze tijd valt het wel eens tegen. Want je moet je toch wel erg aan andere mensen aanpassen. Een beetje strikt. Maar ja. Normaal kan ik nog wel eens lachen. Ja, daar valt ook wel om te lachen, toch? Ja, nu? Toch. Ja, tuurlijk. Ja. Ik merk aan mezelf dat ik vorm van autisme heb. Dus ik heb wel hele vaste vormen. En sommige dingen moeten wel via een vaste structuur gaan. Oh. Ja, dus dat is wel eens een beetje lastig voor mijn omgeving. Maar echt autisme of gewoon Ja, ieder mens heeft vorm van autisme. Karaktereigenschappen. Ja, gewoon karaktereigenschappen, ja. Kunt u nog voorbeelden geven? Ik wil bepaald soort brood hebben. En daar doe ik echt wel extra moeite voor om dat te kopen. Ja. Vind ik wel een meevallen. Ik vind het eigenlijk wel gek, want ik kan niet zo. Maar ja, goed, ik heb er last van als ik niet mijn vaste brood heb, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat zijn kleinigheden, maar Dus als je dan zeg maar ander... Eet ik het wel, maar vind geen ik niet fijne zo ochtend Nee. En ik wil ook al hetzelfde op leg hebben, dus... Ik vind zelf ook niet echt dat ik een gekke eigenschap heb. Nee. Maar niet echt een eigenschap. Ik zei wel net tegen haar van, ik ben echt verslaafd aan flossen. Heel dat mijn tanden flossen. Zo zit ik op de bank altijd. Als ik nu ook, dan denk ik, ik wil even weer zo'n dingetje. Want ja, dat maar niet, dat is niet echt een eigenschap. Nee. Dat is meer iets wat je doet. Waar gekkigheidje. Ja. Maar niet echt een gekke eigenschap, hoor. Nee. Nee. We zijn best wel normaal. Ja. Nee. Ook nog iets? Nee, ik ben redelijk normaal. Redelijk normaal? Ik heb misschien wel slechte eigenschappen, maar gekke eigenschappen. Nou, slecht hoef ik niet te weten. Nee, dat hebben we allemaal, denk ik wel. Grappige, eigenaardige dingen. Ja, nou, gekke eigenschappen. Ik hou er nogal van om mensen in de maling te nemen. In de maling te nemen? Ja, vind ik leuk. Verkeerde been te zetten? Ja. Plagen. Pesten mag niet, plagen. Oké. Okay. Nog een recent voorbeeld misschien? Of... Ja, nou ja. Ik heb wel eens op briefpapier van de gemeente recent een brief aan mijn ouders gestuurd. Want ik had blanco briefpapier van de gemeente. Dat ze niet zittend op het toilet mochten vanwege werkzaamheden aan het riool in verband op vacuüm. Dat is niet waar. Mijn moeder is 3 dagen bezig geweest om bij de gemeente de juiste persoon te pakken te krijgen. Want hoe ze dat wel niet in de hoofd haalden, als je met je 75ste kan je toch niet op je hurken boven dat ding hangen. Nou, dat soort dingen. Oh, en toen ze erachter kwamen? Ja, nee, op een gegeven moment weten ze dat dan wel. En dan zegt mijn vader, misschien moet je je zoon even bellen. Het is die zoon weer. Dat soort dingen. Dat gebeurt nog alles bij ons in de familie. Dat is toch best wel een hele bijzondere, hoor. Ja, vind ik leuk. Een gekke eigenschap. Maar dat ik hard op praat mezelf. Dat komt nu goed uit voor de radio. Ja, precies. Maar ik kan inderdaad tegen mij gekletsen. En dan denkt u bij uzelf, nou, wat ben ik aan het doen? Zolang niemand om me heen is en het ziet, is niet erg. Veel kleine kinderen doen dat. Ja, dat zie je ooit altijd op school. Misschien zal het zo. Dat zijn. Nou ja, er zijn ook volwassen mensen die dat wel doen. Daarom. Dus, hoort hij van anderen? Krijgt hij feedback van anderen? Nee hoor, nee, maar dat weet ik gewoon van mezelf. Als ik op straat loop en ik bedenk iets ineens dat ik het hardop zeg. Een gekke eigenschap van mezelf. Ja, misschien ben ik te precies. Te precies? Ja. En dat vinden ze niet leuk of wordt er om gelachen? Nee, soms niet. Nee, soms vinden ze dat niet leuk dat ik te precies vind. Ja, dat kan om gelachen worden. Ja, dat kan ook. Kan ook om gelachen worden, uiteraard. En waar bent u precies in alles? Of een bepaalde ding? Ja, een heleboel dingen wel. Ik wil alles keurig geregeld hebben eigenlijk. U lacht er zelf om. Ja. Heel belangrijk. Toch niet dwangmatig of zo? Het is wel losjes, toch? Nee, het is wel losjes, ja. Nee, het is niks dwangmatigs of zo. Nee. Nog een voorbeeld noemen dan? Of? Ja, gewoon bijvoorbeeld in het huis schoonhouden en dat soort dingen. Of in mijn werk trouwens ook. Ik wil gewoon dat alles dat in de puntjes geregeld is. Altijd. En kan dat nu in deze tijd ook? Ja, best wel. Dat gaat. Ja, ik werkte al van huis uit. En En nu ja, nog meer eigenlijk. Dus, maar dat gaat prima eigenlijk. Een gekke eigenschap. Ja, dat is een gewetensvraag ook misschien. Ja, mijn kinderen zeggen altijd als ik boos word, dan ga ik heel erg, dan worden mijn ogen heel erg donker. En dan ga ik met mijn ogen draaien. Oh. Dus dat. Oké. Okay. Ja. Ja, dat kan. Dat is een goede. Ja. En wordt u daar dan om uitgelachen naderhand? Nou, meestal schrikken de kinderen dan. Dan worden ze bang van me. Dan zeggen ze, mama, niet van die donkere ogen opzetten. Dan worden we bang van je. En dan moeten we lachen met z'n allen. Nou, maar het werkt dus wel dan. Het werkt wel, ja. Wat is een gekke eigenschap van u? Een gekke? Ja, het zijn echt twee man van die man. Ik denk dat ik ze niet heb. Nee, ik zou het niet weten. Nootjes eten met je voortanden. Nootjes eten met je voortanden. Oh. Heel irritant. Ja, dat zal het zijn. Oeh. Dat zal het zijn. Wat zijn er voor nootjes? Borrelnootjes en pinda's. Ja. Nee, die pindaatjes toch? Ja. Pinda's. En dan met de voortanden. Vliespinda's. Net een konijn. Ja, nou, dat kan ik me wel eens aan irriteren. Dat zit ik naast. Hoe eet u ze dan? Gewoon met mijn kiezen. Hartstikke bedankt, dank u wel. Dank u. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Backstreet Boys, hier in de late avond, gezellig en mooi. En Anywhere for You, natuurlijk. En Desireless, Voyage uit 1987. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het Lam Gods. Komt eraan, zo meteen na Michael Bolton met een van zijn allermooiste. How am I supposed to live without you? het Lam Gods. God is goed. De zon en de zee heeft hij geschapen. De ochtend stond met het goud in de mond. Het heerlijke tintelen in je buik toen je als kind iets stouts deed. De voldoening nadat je een roddel hebt verspreid. Het lelietje van Dalen en bovenal de poes. Niet de mens, maar de poes is Gods meesterwerk. Met een maximum aan moeilijke verbindingen, subliem politoerwerk en een revolutionaire vering. Net als bij de oude gilden heeft zo'n meesterstuk maar één doel. Een meesterstuk te zijn. Waar het verder voor dient is een tweede. Een kostbaar kleinood. Het neusje zonder de zalm. Een poes hoeft niet te kunnen wassen of strijken. Een poes is je vrouw niet. Een poes is je maîtresse. Met een poes voel je je in de hemel. De vraag is alleen of dat kan. Want in de hemel zijn geen dieren. Volgens de openbaring van Johannes duldt God op zijn troon alleen het lam. Andere dieren hebben in de hemel geen toegang. Voor dwergkonijntjes, krokodillen, vlinders of Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvissen is er geen plaats. Zelfs niet voor het ezeltje dat Jezus en zijn moeder door de woestijn heeft gebracht. De hemel is als een dierentuin waar de dieren zelf bij gebrek aan geldig toegangsbewijs niet in mogen. Dieren en planten zijn volgens de kerk slechts geschapen als decor voor het menselijk toneel. Zodra het toneelstuk bij het laatste oordeel is afgelopen, kunnen decors en requisieten voorgoed worden opgedoekt. Zodoende hebben we in de hemel geen last van vlooien, teken, tapijtkevers, malaria, muskieten, kakkerlakken en honden. Hond en hemel sluiten elkaar uit. Maar zonder poes wordt het ook niks. Wat moet je in een hemel zonder je maîtresse? Of op aarde? In de Bijbel wordt zelfs op aarde al van geen poes gerept. De gekste dieren kom je in de Bijbel tegen. Van pratende slangen tot mensenetende walvissen. Maar poezen? Homer. Geen wonder dat ons land ontkerkelijkt. Wie leest er nu een boek waar geen poes in voorkomt? Of is er een vertaalfout gemaakt, als bij zoveel Bijbelse dieren? Is de poes die wel op aarde, maar niet in de hemel voorkomt, verward met een wezen dat wel in de hemel leeft, maar niet op aarde? Nergens staat geschreven dat engelen in witte soepjurken rondvliegen op bordkartonnen vleugels. Misschien hebben engelen wel een zachte vacht met een lange staart. Spelen ze geen harp, maar spinnen ze? En heb je behalve zwarte en rode ook lapjesengelen? Zouden er dan toch poezen in de hemel zijn? Mijn hele leven ben ik hier benieuwd naar geweest. Ik kon dan ook nauwelijks wachten met doodgaan. Mijn laatste adem blies ik uit met een zucht van verlichting. Eindelijk zou ik het best bewaarde geheim van de hemel ontraadselen. De tocht duurde langer dan ik dacht. Maar na een tijdje meende ik de hemel al te kunnen ruiken, zoals vroeger met je moeder in de duinen vanuit de verte al de zee. Een laatste wolk, een laatste nevelflart, en daar was ze dan, de hemelpoort. Groot en met veel gouden krullen, zoals ik me altijd had voorgesteld. Gespannen liet ik mijn blik van boven naar beneden glijden. En ja hoor, het zat er, rechtsonder in de hemelpoort, een prachtig poezenluikje. God is goed, maar gek is hij niet. Je dacht toch zeker niet dat hij elke keer weer die hele poort opendeed? Alles is geregeld. Alles is gezegd, de kleren die je aan wilt, heb ik klaargelegd. Alles is besproken, alles is gedaan, maar ik ben niet klaar. Ben niet klaar, nee ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Het afscheid is genomen, er is genoeg gekust. Jij lijkt er vrede mee te hebben, wilt rust. En ik zet maar weer koffie,

Strip It Down. En Claudia de Breijer voor met Niet Klaar. Hier in de late avond uiteraard. In het ogenblik gaan we praten met Gabi de Ridder Rozen. Ze is alweer hard aan het werk aan haar nieuwe boek. Ze heeft er op 3 geschreven. En Herman de Bruin gaat zo meteen met haar praten over haar nieuwe boek. Komt er allemaal aan na Dr. Hook, zonder zijn medicine show en Sharing the Night Together. Someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Als gast in de studio Gabi de Ridder. Gabi, welkom. Dankjewel. Jij bent auteur, staat hier door de redactie opgeschreven. Schrijf ja, je dan klopt. Boeken? Ja, dat klopt. Sinds 2016 mag ik mij auteur noemen. Oh, nog niet zo lang dus? Nee, toen kwam mijn eerste roman uit. Je werkt nu aan een volgende, een vierde zelfs al. Dus je hebt een aardige voorraad fantasie eigenlijk. Ja, elke keer komt er toch weer een nieuw idee. En waar haal je dan die inspiratie dan vandaan? Dat kan uit heel veel verschillende bronnen komen. Mijn eerste, dat was spontaan. Ja. Dat ik dacht, oh nou, stel nou dat er een jonge vrouw met een moeilijk verleden een kind heeft bij een man die overleden is. En ja, ze gaat naar die ouders toe om te vertellen dat ze een kleinkind hebben, want die weten van niks. Okay, ja. En wat gaat er dan gebeuren? Ja. Dus dat was mijn eerste idee. Is dat autobiografisch of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal dat niet. Zou je dan bijna gaan denken. Hè? Nee, helemaal niet. Nee. Wat ze zelf meegemaakt hebben, maar dat is er niet het geval. Allemaal fantasie. Allemaal fantasie. Ja. Dan nu de vierde, dus het smaakt naar meer. Ja, zeker. Ja. Ik heb de smaak te pakken, ja. Ja. En als ik dan zeg en lees dat je ook nog in een bloemenwinkel wat doet, met jouw man. Ja, klopt. Nee, nou, schrijvers die in een bloemenwinkel werken, die ken ik niet zoveel. Nee, dat is uniek. Is dat te combineren? Ja, dat is wel te combineren. Ja. Dus ja. Overdag de bloemenwinkel en 's avonds schrijven? Of mag je ook overdag? Ja, ik mag ook wel overdag gelukkig schrijven, ja. Ik werk niet zo heel veel uurtjes in de winkel. Dus dat is te doen. Er is ruimte er is ruimte voor ja. En die drie romans die er nu zijn, die zijn verkrijgbaar in de winkel? Ja, die zijn verkrijgbaar in de christelijke boekhandel. Christelijke boekhandel? Je kunt ze natuurlijk, ja, het zijn christelijke romans. En het is in Nederland zo geregeld dat de christelijke romans in de christelijke boekhandel te verkrijgen zijn. En niet in de seculiere boekhandel. Ze hebben dat in Nederland geregeld. Ja, zou dat mensen afschrikken, een christelijke roman? Dat zou kunnen. Ja, ja. Ja, daar maak je niet zo druk om. Nee. Nou ja, ik heb genoeg mensen die niet zo'n achtergrond hebben en die toch erg geboeid werden door mijn roman. Ja, ja. Ja, dus ik laat het maar aan de lezer over wat hij ervan vindt. Maar het is geen zendingsroman. Nee, ik vind het geen zendingsroman. Nee, absoluut. Ja, er zijn meer schrijvers die over het christelijk geloof schrijven. Nee, Maarten het Hart, maar ja, die gaat er nogal fel tegenin. Ja. Dat doe jij niet, denk ik. Nee, ik sta wel positief in mijn geloofsovertuiging. Je gebruikt het om het boek beter te maken. En ik weet niet of het beter is. Nou ja, maar in ieder geval, je gebruikt het om het boek ook vorm en kleur te geven. Zeker, ja. Ja. Ja. Dat is mooi om dat allemaal zo te horen. En als mensen denken, nou, zijn die boeken nog verkrijgbaar? Die drie die je nu af hebt? Mijn eerste boek is, eigenlijk de oplage is verkocht. Mm-hmm. Hij is als e-book nog verkrijgbaar. En sowieso bij mij in de winkel is die nog verkrijgbaar. Oké, ja. Bij Bloemhuis de Ridder, op de Loper in Vlaardingen. Op de Loper in Vlaardingen, in een supermarkt? In de Jumbo zitten we. Ja. Dan kun je daar terecht en kan je bij een bloemenwinkel zelfs een boek kopen. Dat is zeker wel heel bijzonder. Weten. Ja. En dan ook nog in een levensmiddelenwinkel. Nou, alles bij elkaar. Ja, alles bij elkaar. Ja, ja. Of op je website kan dat ook? Of ze kunnen me ook via Facebook kunnen ze me ook een berichtje sturen. Oh, oké. En dan komt het allemaal. Dan komt het ook in orde. Ja. En het vierde boek, wanneer is dat af? Oh, nou, ik ben nog aan het denken. Oh. Het is nog echt in de zit in je hoofd. Ja, in de denkfase. De wordingsfase, zoals dat heet. Ja, ja. En ik leg me niet zo vast van, ik laat me inspireren en schrijven. Nee, maar je hebt ook niet zoiets, het moet binnenkort af, want ik moet weer brood op de plank hebben. Nee, zo werkt het ook gewoon niet bij mij. Nee, dat is het voordeel bij die bloemenwinkel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus is het een hobby of is het toch je beroep? Nee, het is echt een hobby. Want je kunt er niet van leven. Nee. Maar dan moet je echt een bestseller schrijven. Het is wel een soort beroepsmatige hobby, denk ik. Want je wil er wel mee door. Ik vind het wel heel erg leuk. Nou. Ik zeg altijd, het is een hobby die ook nog wel geld oplevert. En als je van je hobby je beroep kan maken zoals je doet, zeker, dan is dat heel zeker, mooi meegenomen. Zeker. Mooi verhaal. Gabi de Ridder, ze is met familieromans bezig. De eerste is nog in de winkel verkrijgbaar bij haarzelf. Maar je moet even op Facebook kijken en dan kom je het allemaal tegen. Dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het volgende boek. Ja, ik zal me niet vragen wanneer het uitkomt. Nee, ik weet het nog niet. Je weet je nog niet. Het is niet. Nog een verrassing. Dan wordt het heel moeilijk, maar je bent er wel mee bezig. Ik ben er wel mee bezig. Succes daarmee en dank. Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air. And faded canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds illusions I recall. I really don't know clouds at all. Is it dancing where you feel as every fairy tale comes real? I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go,